وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا شیانی برز روسی و پیوانی پولیسی لمردن رزگار کرد و هر لکاتی لکولی نوده همو فیلو طلقکانی انجلو اشکرابو به گناهی رومیش بدر کود دوی اوش یک سر برو مالی برز روسی بره کود بو اوی انجلتا ببینیو لتندرستی دلنیابی هر اما بو برز روسیش درگه اصنیکی لجورکی رومیو حل کرد و جورکی با جوان کرد و سمکی جوانکی لشی با درست کرد روسی نیازی آو بو که پاداشت رومیو بده تا و لبر دلسوزی و پاکی دلی هر بو اما امجور خوانه با رخز استابل سیستمت هیا برز روسی بوی دروس کردم سیستم یکی گرو فراوان جوانا برای گردم بی کاروش بینه تا اوی اما شتیکی زف زر تاکا بی کارو استا بیکارو اتوانه به عرضی خواهی بسوره تا لمال و همو کاته اتوانه بیتلام شتیکی تریشه یه ماموسا رگه پیدم لهر هفته اگ روژه کم پشو بیم تاکا او روژش اتوانی بچید به دوی الفریدو داب کرد ها؟ تو چو نزانی؟ زانی بچون که تو هردم باسی اکی تو هیوای بینینی اکیت کنست اکی؟ من هرگیس الفریدوم نبینی و بلام لمیانی باسکانی تو با او و هزدکم کدم یک ایناسم یکم روش او روشه بو که یکتر من بینی و پیمانی هارایتی من بست پیمان تدمه لگل یکتر ده اجین هر چند دوری لیک من دیاب کاتوا بیگو من روشه به یک گینوا دانتی حوالی پیدم گنای الفریدون بیستو لسر زمانی هم دیم ناد نزیک حالی که بنوی چشتی جامنه چمت بگرم ماموستا ماموستا من درم به هیوای که دیگی خوش نه نه تو امرو لمالو لگم من امینی توا چی؟ امرو پشوی رومیویا کرا پشوی باسیا تو ابای کاری بازیاد بکی لجاتی اوا کرا تو زورده این امینی اوا کچه برش گمله بگرم جاریک در نامه او بیستم چه گشتید؟ کنه پیاو بی همیشه هر پیاو بی لما لعبه جزوی کارکار خون بگرمده است Thank you. بکم ببوره گورم بله ایره دواوی هولی کوبو نوی گشتیا؟ بله هوا کوری اناسی نایی الفریدویا؟ اولا دو کل کش پا کرنو کارکا تو زیکش لمن بالای برستره نخیر دایا من زور من دو بوم لپا کردنوی دو کل امه به ما بولاده او تردم خوام نتک داده کوره دکم بجوله باب خوام ببوره تو دو کل کش پاک کنتوا؟ بله من نوم رومیو یا بدو الفریدو یا اگرم الفریدو آیا تو هاوری اوی چه هاوری الفریدو یا ایو باشه ایناسن بگو من ایناسین الفریدو کری کی زر باشه همو کادیار متی دو کل کش پاکر وکان داداد الفریدو دو نشو حتا لامن ایملو کات دابوین که زور من دووین لبر سانسک من دیشا امیش خواردنی بو هینن کبریتی بو لکومالگ لفی بتام الفریدو لکوی ادوز موا بخوا خواردنیشی بتام بو ریزک پتاتی سورکراوه بو کتامی گوشتی لیده هات الفریدو رومیو منو ازانم ارشو شنکی دزانی تخوا؟ او کاتی دستی گرگه کانویسیان ازاری بدن الفریدو رزگاری کرد بسی الفریدو بوکا چون تو رزگار کرد لمنال خرابه کن باشا من بتنیابم کاتک دست گرگکان هرشان کرده سرم گرگکان؟ اوان سی کزمون بلا منش بتنیابم وام زانی که تمنم کتایی هاد او چه؟ بم شیوه اتوانیم رزگارم بیت ای پاش امرو داو الفریدود بینیو ها؟ بله او روشه بینیم که للای هولی کوبونوی گشتی وستابو ای ایستا چون بیدوز موا؟ بدا خوا ایستا شوینه که نازانم منیش عزکم زاره کتر بیبین موا درست پاس اونوز لتوانی کسی کم پی بلای که شوینه که پی بزانه؟ کس داناسم که ارمتید بداد داوی لیه بردن دکم ها؟ لکوی الفریدو برم دان هرچی بکن ناتان دمه دی برم دان دی زوب من تر اگنه سر سانده کما بو چی همو جاری آزاری من دادن زور چاکا استا من پیت علیم لبر اوی من رقم لو کسانه یا کل دو کل چیش پاکر دو کرده کن بله وایا ایوه نامون و حتنون تنو شهر ایمه ها استا تیگشتی اوا چه بو او دوباره توی زود چاکا بوم بوستا تو زود کراکا چاوره کتگره نولا زود سپاس دکم ببورا نتوانم بمگرن Let's go. کوری شیرینم اوی برام برما هولی کوبونوی کشتیه ها؟ چی؟ هولی کوبونو کن؟ انتونیو میشوش لم شهر داشیم؟ بله، استاش هر دوکان تندرستی هم باشه. من زور دلخوشم برزگر بونی اوان لم گرده لولی اوا. زور چاکا، قد باور نکر. من زور دلخوشم برزگر بونی دانتی، پیست هرزو یکتر ببینین. پیم بلا الفریدو، اجاوی دستی گرککان کوتو داو ناور؟ بله رومیو، اوان هرگز دوکل کشپاک کروکان یا خوش ناوی. دبی چاره یک بوم گرفته بدوزی نوا. رومیو الفریدو سر لنیو بیگشت نوا، لپش امچن هفته لیکتری دابرابون، رومیو هستی بخوشی که زور کرد، وای هست کر متمانی بخوی برزده بیتو هزیشی زیاده کرد. رومیو، ابی ایم همون من یک دسته بیم بار رگرد لدسته گرگه کن. زورم بیر کرده و تاکو یک رگرد سارم دوزیه و بولا برتنی ازاری گرگه کن. اما چیه؟ بریا که و که ببینه و همون من. همون من؟ من بوستم همون اومون دالانه یک کل دوکال کشپا کردنه و کرده کن. بله، به هیز دبین اگر همون من بیا که و که ببینه و. تگیشتم. او کاتش باید زبینو دسته گرگکانش نتوان هیچ یک اکمان ازیاد بدن استاج اما نقشه شارکه یا ها؟ او نیشانانه چین؟ ام نیشانانه همویان شوین دوکل کش پاکروکان دیاری دکن انتونیو لیره در جی و لیرش میشو و لیرش بارینو الان او کوری کی زور تاکا بلا من تا استانم بینیو بلیوش لیره در جی لیرش ایزوی کو کوبنوی کم پیه که اینو به یکتریان اناسینین زور چاکم بله زبوی کم کوبنوش من لحینی دهتو ده بستین هینی دست لکر حل گری باشا ها کوبنو من ها چی دلی کوبنو کاتا دو کلکش پاکر رو کن اگلی کود ابنو امشتی ایک خوشا او کاتا دبین کومل اکی بیز برامر کومل گرگه کن بله وای اگر ایم هاو من اک بگدین او دبین کومل اکی بیز رومیو من دمی که با او تو دجیم یک دا گرینو برامر دستی گرگه کن دو رومیو الفریدو نقشه میان کشاو آیا من راسته؟ رومیو به همو برادرانی دو کل کشپا کروی بتوا ئەوە بڕاستە؟ بەڵێ نەکەی کاتەکەش لە بیر بکەی ها ها ها چە هەڵێک پێمیشۆ پاش گوێم بۆ بگرە ڕۆمیۆ ئەلفرێدۆ شتێکیان پێ ئەنێ بۆ مان بکەن گشت منداڵەکان لەسەر بیرۆکەکە ڕازی بوون بەیانیش کۆبوونەوەیە چاکە چەند بەپەرۆشم بۆ بەیانی پێکهاتن لەسەر ئەوەی کۆبوونەوەکەن هێنی بێت لەبەر ئەوە لە نیوەشەودا بڕیاری لەسەر درا ئەدی ئەلفرێدۆ ئایا بچی وە سەر هاتبێت خوایەگیان بۆچی دواکەوت ئایا دەبێ مەمۆستایەکەی ڕێی لێ گرت بێ سیر بکەن ئەوە تا هات دەی وەرم بۆ ئێرە زۆر ساکە بەرەو چی نازانم وەشێنێ بڕۆ بە دۆیدا دەڕۆێ یەڵا با بچینە ژوورەوە ئێرە زۆر ترسناکە پێویست ناکات پشتی ئێمە لەگەڵتین هاوە چی بوو ئەوە تەنها جورجە لەم ڕووبەزەوە پێویستە لەسەر لێ شتێک نەترسی لێم ببوورە ئەمە شوورەکەمانە کۆمەڵی پیاوی ئازا خۆیان شاردەوە و پەیمانی دڵسۆزی وەفاداریان لەگەڵ یەکتری دابەست بۆ خاطری ڕزگارکردنی شارەکە لەژێر دەستی دوژمنە داگیرکارەکان بەڕاست من لەم شوێنە هەست بە ئارامی دەکەم زۆر چاکە ئێرە ئەمبێتە بنکەی تایبەتیمە ڕۆمیۆ پێویستە سەرۆکی هەڵبژێرین بەڵێ وەبزانم هەمومان لەسەر ئەوە ڕازین کە تۆ ببی بە سەرۆکمان ئەلفرێدۆ سەرۆکمانە ئایا ئێوە هەمووتان ڕازین ئەمن ڕازیمە منیش هەروەها منیش ئەلفرێدۆ سوپاس بۆ ئێوە پەیمانی دڵسۆزی ئەبەستن باڵێ هێی ئەلفرێدۆ دەموتاوت ڕەش بوو دیارە خۆتت لەبیر چۆن بزارێ دەموتاوت بە زوڵکە ڕەشە بوو وەڵا ڕاست دەکەی بەڵێ ڕاستە ئەمە شتێکی خراپ نییە چونکە ئەوە ئەگەیەنێ ئێمە بەباشی کار دەکەین باڵێ Thank you. بفرمایم ایو پتان چونه کنه اول خواهم بنین دسته دوکال کشپا کرو کن دوکال کشپا کرو؟ بله او کاری ایمه یا او جوانه الفریدو من رازیم لسرم ناوا منیش و هر و هم منیش دوکال کشپا کرو کن یک گرتون به همو شوه یک یارمتی یک تری دادن و هرگیز بشتی یک تر برنادن لحیت کاتک دا خوشی و نخوشی دابش دکن و کار دکن با باش کردنی گزرانیان زور ساکا با مو مکان دا بگرسین نو آهنگ بجاریم ببونه دسته کمان همی یارمتی یک تری دی بله بگو من نگیز لیکر جانابی نوا بایش شویک ایم اقل لگز نترسی من واحل دکم که هزم زیاد دبید بله استاش پیمان ادهی لسر یارمتی دانی یک تری لهمو کاتکان پیمان ادهی که هی دکیگ من لوانی تر دیانه بتو همو خوشی و نخوشی کن لنوان خو من دوش بکن پیمان ادهی من ادهی که نهینی شوی نکه من بپارزین به همو شوی پیمان ادهی ایو پیمان ادهی که از اموکر بینو ارمتی اکتر بده پیمان ادهی پیمان ادهی به ارمتی دانی همو دو کل کشپا کرو کن پیمان ادهی چاکه همو کد به هاوریتی امینی نوا روميو الفريدو سركوتن لبيكان دني دوكل كش باكر وكان هميان بيمانيان بس لسري ارمتي دوسوزي أبيت دوار رجيك تاوري أمنالان بكاد وآيا أبيتا بندي بيمانا كان بن أمانو كومل الرداوي سيرو تازو جوان لحق بي القيدة هاتو ماندايا بحتاوري بين